La tabla. Tira, tira. Va al bombo. Oye, el bombo, quita el bombo. Silenci sense nom, Banco Santander. La meta és la més llocada de Sant Pau i robadors. Metadona tot i ple, es consumeix a si mateix. La meta és diputada, tracta temes de vigor. Descans i més escolons, sé quina poca vergonya. Model.